met Mischa Blok. Zeker 15 mensen zijn overleden door het zelfmoordpoeder van Alex S. Mogelijk zelfs 33. Vandaag begon de rechtszaak tegen de man uit Eindhoven die middel X verkocht. Ik praat erover met RTL Nieuwsverslaggever Carlijn Houterman, die het middel verrassend eenvoudig verkreeg en een ontmoeting had met Alex S. En toen ze 13 jaar was, werd ze slachtoffer van een groepsverkrachting. En daarna belandde ze in de prostitutie en smokkelde ze drugs. Het is het heftige levensverhaal van Liesje. Mildred Roethoff maakte er de documentaire Het leven als Liesje over. En ze zijn zo meteen allebei hier in de studio. Je hoort het straks in Blok en Twan. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Het Europees Hof van Justitie legt Polen een dwangsom van 1 miljoen euro per dag op. Aanleiding is de weigering van het land om controversiële aanpassingen van het Poolse rechtssysteem terug te draaien. Het Europese Hof wil af van de tuchtkamer in Polen, die rechters op de vingers kijkt en bestraft. Dat is volgens het Hof in strijd met een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht. Het EU-Hof oordeelde in juli al dat Polen met het Tuchtcollege de Europese wet schond. De KNVB wil snelle en stevige maatregelen nemen tegen misdragingen van voetbalfans. De Voetbalbond reageert op het vertrek van Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Hij en zijn gezin zijn meerdere keren bedreigd. De laatste keer werd de ruit van zijn voordeur ingegooid. Volgens de KNVB moet het gedrag van kleine maar hardnekkige delen van het voetbalpubliek stoppen. Ook voorzitter Toon van Bodegem van de Raad van Commissarissen van Feyenoord hoopt op een gezamenlijke aanpak van het gedrag van hooligans. Ik denk dat we met de overheid, met de gemeente, met de KNVB en met de politie wel tot een oplossing moeten komen. Want dit kan niet zo doorgaan. En ik wil wel ook even heel duidelijk maken, dit is niet alleen een probleem van Feyenoord. Want het gebeurt niet alleen in Rotterdam. Het gebeurt door heel Nederland. We zien dat het weer een toename heeft. Waar het mee te maken heeft, weet ik ook niet. Maar we moeten hier een oplossing voor vinden. Want dit is natuurlijk een situatie die niet lang houdbaar is. De KNVB heeft inmiddels al contact gehad met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het nemen van extra maatregelen. Een Afghaanse tolk die eerder deze maand in Afghanistan om het leven is gekomen stond op de evacuatielijst van de Nederlandse overheid. Het kabinet bevestigt dat aan de Tweede Kamer. De man stond op de lijst omdat hij meewerkte aan de Europese politiemissie waar Nederland ook aan deelnam. Het aantal coronabesmettingen is ook in Duitsland sterk aan het oplopen. Gisteren werden ruim 23.000 nieuwe besmettingen gemeld tegen 17.000 vorige week dinsdag. Het aantal ziekenhuisopnames is ook gestegen. Bij Huis ter Heide in Drenthe is een oplegger met munitie van defensie gekanteld. De lading ligt verspreid over de weg en in het water. Het gaat onder meer om mortiergranaten. De EOD haalt de munitie weg. Voor het eerst sinds de grote stijging van de gasprijs wordt een vergunning ingetrokken van een energiebedrijf. Welkom Energie mag vanaf 1 november geen elektriciteit en gas meer leveren. De autoriteit Consumentenmarkt grijpt in omdat het bedrijf door de hoge energieprijzen in de problemen is gekomen. De ongeveer 90.000 klanten van Welkom Energie worden overgenomen door Eneco. Zij gaan waarschijnlijk meer betalen. Ook is de kans groot dat ze eventuele voorschotten aan Welkom Energie niet meer terugzien, zegt de ACM. Omdat Welkom Energie waarschijnlijk failliet zal gaan, betekent dat dat de consumenten die nog geld te goed krijgen van Welkom Energie via de curator mogelijk nog iets terug gaan krijgen. Maar de financiële positie lijkt wel echt slecht. Dus grote kans dat consumenten voorschotten die ze hebben betaald of een welkomstpremie die ze nog moeten gaan ontvangen niet meer gaan krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid doet onderzoek naar een QR-code die op naam staat van Adolf Hitler, meldt RTL Nieuws. Het gaat om een geldige code die volgens RTL is verspreid door een cybercrimineel om te laten zien dat hij elke QR-code kon maken die hij wilde. Hij zou deze en andere codes hebben aangemaakt in Frankrijk en Polen. Mogelijk zit een medewerker van de GGD uit die landen erachter. Maar het ministerie houdt er ook rekening mee dat de geheime sleutels van de Franse en Poolse QR-codes zijn gestolen. Het weer geleidelijk breekt vanuit het zuiden de zon door, maar in het noorden blijft het vrij bewolkt. Het kan stevig waaien en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen zonnig, droog en maximaal 18 graden. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar Jolanda van der Velde van de ANWB. Waar staan de files? Het is er gelukkig maar eentje hoor. Die staat in het zuiden bij Eindhoven op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt De Hoog 3 kilometer, 10 minuten oponthoud. Dat komt door de aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. Je kan het beste bijtijds voor de N2, de randweg, de parallelbaan zoeken, kiezen. Ster. Hey avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Mahlers vierde symfonie en liederen uit Des Knaben Wunderhorn. Met dirigent Daniel Harding, bariton Christian Gerhaar en het Zweeds Radioorkest. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Dreigingen moeten beter worden ingeschat. En wie beveiligd wordt, moet beter ondersteund en geïnformeerd worden. Straks oud-recherchechef Sander Schaapman over de conclusies uit het rapport over het stelsel bewaken en beveiligen. Dat de commissie Bos vandaag aanbood aan de Tweede Kamer. En voor sommige vrouwen is een mammografie zo pijnlijk dat ze er tegenop zien om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Maar nu is er een nieuw apparaat voor borstonderzoek, de Mama-CT. En het Leids Universitair Medisch Centrum heeft de primeur. Nu eerst Alex Is en Middel X. Zeker 15 mensen zijn er overleden door het zelfmoordpoeder van Alex S., mogelijk zelfs 33. In juli werd de man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van het verkopen van het middel. En tijdens de rechtszaak tegen de man, die vandaag is begonnen, bleek dat de zaak omvangrijker is dan verwacht. En daarom... Vijf vragen over... Het zelfdodingspoeder middel X. En die vragen stel ik aan verslaggever Carlijn Houterman van RTL Nieuws. Ze houdt zich al 3 jaar bezig met de zaak, eerder bij Omroep Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. Zeker 15 mensen zijn overleden, mogelijk 33. Is ook bekend aan hoeveel mensen Alex Is S... Sorry, ik zeg het elke keer verkeerd. Alex S. het poeder heeft verkocht? Ja, aan honderden mensen. Het is niet, het exacte getal is niet helemaal duidelijk, maar het gaat om een enorme hoeveelheid. Het Openbaar Ministerie heeft dat kunnen ontdekken doordat alle berichten die hij aan die mensen stuurde via bijvoorbeeld de appdienst Telegram gewoon nog op zijn computer en telefoon stonden. En daaruit bleek dus dat het echt aan honderden mensen is verstrekt. En van die honderden mensen heeft het Openbaar Ministerie dus kunnen ontdekken dat er 33 van zijn overleden. En van die 33 zijn er weer 15 mensen bewezen overleden aan dit zelfmoordpoeder. 2. En hoe heeft hij het middel verkocht? Ja, dat is een beetje onduidelijk. In de tijd dat ik hem heb leren kennen, dat was dus in 2018, verkocht hij het nog via Marktplaats. Dat doet hij al lang niet meer. Het gaat vanuit hem, vooral via dus die appdienst Telegram. En eigenlijk deed hij dat dus aan iedereen die het maar wilde. Iedereen die een middel wilde hebben om zelf een einde aan zijn of haar leven wilde maken, die kon het bij hem bestellen en dan stuurde hij het gewoon op. 3. En hoe ziet de wetgeving er op dit moment uit als het gaat om dit soort middelen? Ja, het verkopen van zo'n middel, zo'n zelfmoordpoeder, dat is niet strafbaar. Het is ook gewoon een veelgebruikt poeder in de schoonmaakindustrie bijvoorbeeld. Maar wat wel strafbaar is in Nederland, is dus hulp bij zelfdoding. En Alex S. die verkocht het dus aan honderden mensen waarvan hij ook wist dat zij het wilden hebben voor zelfdoding. Nu of in de toekomst, later misschien. Maar daar was hij van op de hoogte. En al die kopers, daarvan zijn er dus nu zeker 15 overleden aan dat middel. En dan ben je dus echt in het strafbare gebied. Want dan verkoop je een poeder waarvoor het wordt gebruikt bij zelfdoding. En van 15 mensen is dus ook bewezen dat zij het hebben ingenomen. En vandaag is dus die rechtszaak gestart. 4. Hoe is het verlopen vandaag? Ja, we hebben hem dus vandaag voor het eerst kunnen zien en we hebben hem kunnen horen. Dat laatste was vooral natuurlijk interessant, omdat we natuurlijk niet wisten waarom hij dit nou deed. We konden ook weten zo wat voor jongen het was. Het was een hele rustige, slimme jongen. Die aangaf dat hij het heel moeilijk had in de gevangenis. Geen zware crimineel die puur en alleen geld wilde verdienen over de rug van anderen. Dat zei de officier van justitie ook nog. Hij had wel goede intenties misschien. Maar de risico's die hij daarbij nam, die waren gewoon veel te groot. Hij bracht dus ook gevaren met zich mee met die verkoop. Dat bijvoorbeeld dus ook hele jonge, kwetsbare mensen dit middel gingen kopen bij hem. En dus misschien wel zonder goed na te denken het middel innamen. En zo kwamen te overlijden. Ja, en wat was de uitspraak? Ja, we zaten nu nog in een pro forma zitting. Dat is dus niet echt een inhoudelijke behandeling over de zaak. Dan worden er vooral dingen over hoe de situatie op dit moment is besproken. Hè, wat het OM nu heeft onderzocht. En vandaag werd duidelijk dat Alex S. Zijn zaak verder in vrijheid mag afwachten. Dat wilde hij heel graag, want hij had het dus heel erg lastig in de gevangenis. Wilde graag weer naar huis. En onder voorwaarden mag hij dus nu thuis de zaak afwachten. 5. En wat heeft Alex S. zelf nog gezegd over deze zaak? Ja, dat was dus heel interessant. We hebben hem nog nooit eerder gehoord. En vandaag kon dat dus eindelijk. En daarin vertelde hij dat hij dus zelf vaak ook suïcidale gedachten heeft gehad in het leven. En het heeft hem heel veel rust gegeven om zelf zo'n middel in huis te hebben. Hij kon daarna echt weer genieten van het leven, zei hij, wat hij heel lang niet kon daarvoor. En hij zei dat hij dus van mening was dat iedereen zelf mag weten wanneer je een einde aan je leven maakt, zoals hij dat ook wil kunnen doen. En hij zei letterlijk, het enige wat ik wilde doen was mensen de mogelijkheid geven om geholpen en gehoord te worden en je eigen leven in eigen handen te houden. Ja. Tot zover deze 5 vragen. We praten even verder. Want jij deed voor Omroep Brabant eerder onderzoek naar hoe het middel te verkrijgen is. Hoe ben jij toen te werk gegaan? Ja, dat kwam omdat in 2018, februari 2018, een 19-jarig meisje in Brabant kwam te overlijden aan een zelfmoordpoeder. Dat was toen Ximena Knol. Veel in het nieuws geweest ook daarna. Maar ik vroeg me toen heel erg af hoe zo'n jong meisje van 19 jaar aan zo'n zelfmoordmiddel kon komen. En eigenlijk ben ik toen de standaard wegen af gaan zoeken. En zo kwam ik op uit dat er iemand het zelfmoordmiddel verkocht via Marktplaats. Nou, Alex heette hij dus toen. Ja, en toen besloot ik hem een berichtje te sturen, te kijken of ik het ook kon krijgen. En dat was heel eenvoudig. Hij kon het me zo opsturen. Maar ik wilde natuurlijk even bij hem langs om hem te ontmoeten. Dus dat heb ik toen gedaan met een collega. En zo hebben we het middel ontvangen. En zo konden we ook zien hoe die te werk ging. Dus hij stelde bijvoorbeeld geen vragen aan ons van waarvoor wil je het hebben? Ben je ziek? Heb je psychische klachten? Hoe oud ben je? Dat deed hij dus allemaal niet. En het ging dus allemaal heel eenvoudig. Ja, dus je bent toen bij hem langs gegaan. Wat voor indruk maakte hij toen op jou? Ja, het maakte een indruk, een beetje een laconieke indruk. Hè. Het maakte hem allemaal dus niet zoveel uit wie wij waren of waarom wij het goedje wilden hebben. Hij was er ook van overtuigd dat het wel zou werken. Nou, daar zijn inmiddels wel de meningen van over verdeeld. Hè, of het wel zo'n humaan middel is en of het wel zo makkelijk is om te gebruiken. Maar hij was daar zeker van en hij stelde toen ook, weet je kan in de winkel ook gewoon een mes kopen en jezelf daarmee van het leven beroven. Dus ik vind dat ik dit poeder ook gewoon aan jou mag geven. Hij is daar gewoon heel stellig in en dat zei hij vandaag dus ook weer in de rechtbank. Ja, want deze Alex S. is lid van coöperatie Laatste Wil. Dat is een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Hoe hebben zij gereageerd tot nu toe? De voorzitter gaf aan dat hij zelf niet wist dat Alex S. lid was van hun, van die organisatie. Zij worden dus nu wel in contact met elkaar gebracht. De link wordt nu gelegd in de media tussen hen. En de coöperatie Laatste Wil is natuurlijk een organisatie met ruim 26.000 mensen die allemaal ervan overtuigd zijn dat je dus zelf mag kiezen wanneer en hoe je een einde aan je leven maakt. Maar zij zeggen wel altijd, kijk, wij handelen binnen de kaders van de wet. Wij schuren er misschien tegenaan, maar wij doen niets wat niet mag. En wat dus wel, wat Alex S. wel heeft gedaan, is het middel echt verstrekken. En de coöperatie heeft altijd gezegd, dat is iets wat wij niet doen. Ja, want die voorzitter van coöperatie Laatste Wil is vorige maand opgepakt. Waar wordt hij van verdacht? Ja, justitie verdenkt hem van deelname aan een criminele organisatie met het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding als doel. Nou, die voorzitter Jos van Wijk die zegt dus dat hij altijd heeft gedaan wat mocht binnen de wet. En hij zegt dat hij zelf niets te verwijten valt. Hij zit op dit moment ook niet meer in de gevangenis. Maar wacht ook in vrijheid af tot zijn strafzaak zal beginnen. Als die begint. En tot slot, hoe zal de rechtszaak zich verder nu ontwikkelen rondom Alex S.? Ja, het Openbaar Ministerie moet nog enorm veel uitzoeken. Er moeten ook nog getuigen worden gehoord. Zo hebben ze al iemand gehoord, bijvoorbeeld, die het goedje wel heeft ingenomen, maar daar wel door is blijven leven. En die had heel erg spijt van zijn keuze. Nou, dit soort getuigen wil het OM nog meer vinden, nog meer spreken. Dus de zaak is nog lang niet rond. Eind december, begin januari zal de zaak waarschijnlijk weer verder gaan. Maar ook dan zal het weer gaan om een pro forma zitting en zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld. Dankjewel. Verslaggever Carlijn Houterman van RTL Nieuws. En denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800 0113. George Harrison met Got My Mind Set On You. En dat slaat natuurlijk op Twan, die er vandaag niet is. Maar ik denk natuurlijk wel aan hem. Het Europese Hof van Justitie legt Polen een dwangsom op. Zolang Polen de omstreden tuchtkamer in stand houdt, moeten ze €1 miljoen per dag betalen. NOS-correspondent Sander van Hoorn, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft het Europese Hof tegen die tuchtkamer? Nou, dat is een tuchtkamer waar rechters beoordeeld kunnen worden en gestraft kunnen worden op vonnissen die ze gesproken hebben. En die tuchtkamer is de verdenking, dat is eigenlijk een politieke instantie. En dat betekent dus dat rechters kunnen afgerekend worden als ze een uitspraak doen die de regering niet uitkomt. En dat is dus in strijd met onafhankelijke rechtspraak. Een van de pijlers van de Europese Unie en vandaar dus het conflict. Ja. En in hoeverre schrikt Polen dan echt van een dwangsom van 1 miljoen euro per dag? Nou ja, als je het bekijkt op de begroting van een land als Polen, dan is het natuurlijk peanuts. Maar ja, het is wel een van de hoogste dwangsommen die ooit zijn opgelegd. Het is ook precies wat de Europese Commissie gevraagd had. Hè. Dus de straf toewijzen waarom gevraagd is, dat is ook een signaal. Dus als signaal is het er natuurlijk zeker. Ja, heeft het ook nog te maken met het conflict tussen de EU en Polen over het EU-recht tegenover hun eigen rechtspraak? Alles natuurlijk. En daarom is dat signaal ook zo belangrijk. De uitspraak werd ook meteen getweet door de verantwoordelijk eurocommissaris DJ Reinders. Dus die kan hier nu de boer mee op. En als Polen weigert te betalen, kunnen ze dat dus inhouden op de gelden die normaal gesproken naar Polen toevloeien. En dan kom je inderdaad, wat jij zei, op dat hele punt dat daar op andere manieren ook al discussie over is. Moet geld wel naar Polen toe op het moment dat ze de rechtsstaat uitkleden? Nou, Nederland is daar bijvoorbeeld heel erg op tegen. Maar toen de regeringsleiders eind vorige week bij elkaar kwamen, was daar opeens Angela Merkel, scheidend bondskanselier in Duitsland, die daar heel anders over dacht. En eigenlijk zei Europese Commissie, doe nou niet allemaal dingen om de zaak op het spits te drijven, maar blijf vooral praten met Polen. Dus de Europese Commissie, ja, die zit eigenlijk in een hele rare spagaat. Aan de ene kant hebben ze de middelen. En vandaag is er dus nog weer eentje bijgekomen om Polen aan te pakken. Aan de andere kant de druk dus vanuit grote Europese landen om dat toch vooral niet al te hard te doen. Nou, ik denk dat ze dit wel zullen gaan inzetten, deze dwangsom, want dat is gewoon een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Maar ja, dat zegt nog niks over hoe hard ze Polen verder gaan aanpakken. Uitermate spannend op dit moment. Dankjewel. NOS-correspondent Sander van Hoorn. Mark was natuurlijk uitermate teleurgesteld in wat de afgelopen periode gebeurd is. Ja, hij is heel erg strijdbaar geweest de hele periode. Maar hij heeft uiteindelijk gewoon toegekozen om voor zichzelf en voor zijn gezin, zoals ook in het persbericht staat. En wij begrijpen dat. Dat zei de Toon van Bodegom van de Raad van Commissarissen van Feyenoord en vicevoorzitter Gérard Mousseau zojuist op een persconferentie die belegd werd om het vertrek van Feyenoord-directeur Mark Koevermans toe te lichten. Hij liet vandaag weten per 1 december zijn werk neer te leggen vanwege de vele bedreigingen aan zijn adres. Hij zou niet goed meer kunnen functioneren. Ik praat erover met Sander Schaapman, auto-recherchechef. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Ja, een kwalijke zaak, hè, dat iemand door intimidatie en bedreigingen zijn functie moet neerleggen. Wat vind je van het besluit van Koevermans? Nou, ik denk dat als je de geschiedenis van Mark Koevermans een beetje kent, hè, die als kind al vanaf kind al Feyenoord supporter is, dan is het een persoonlijk drama. Maar het is ook, en dat hoor je eigenlijk niet zo vaak terug, dit is wat wij nou eigenlijk ondermijnende criminaliteit noemen. Want we kennen supportersgeweld tussen supportersgroepen onderling. Nou, daar vinden we natuurlijk ook wat van. Maar hier gaat het echt om het beïnvloeden van besluiten in het voortbestaan van de club. En als je dat op deze manier probeert de wil op te leggen van bestuurders die keuzes moeten maken, dan is dat gewoon een vorm van ondermijnende criminaliteit. Ja. Want met wat voor bedreigingen had hij te maken? Nou, er zijn niet alles is bekendgemaakt, maar we weten dat hij een keer 's nachts werd wakker gemaakt door het ingooien van de ruiten. Zijn deur is beklad. Hij is ook wel eens eerder thuis lastiggevallen. En weet je, je mag het met elkaar natuurlijk volstrekt oneens zijn, maar op het moment dat het in je huiselijke sfeer komt, hè, de man heeft ook gewoon jonge kinderen, dan is die impact ook vele malen groter. Dus dat soort bedreigingen moet je dan aan denken. En nu vind ik het meest bizarre dat het gebeurt, waarschijnlijk dus door mensen uit de harde kern van Feyenoord. Ja, dat denkt men dan, hè, nu. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar dat is ook het punt, hè. Wat is nou de definitie van een supporter? Ik vind zelf dat we dit soort groepen nog een beetje met handschoentjes aanpakken. Hè. We hebben een tijd geleden nog wel gezien dat op een wedstrijddag in Enschede de harde kern van Twente, waar vooral ook een heel verhaal met dealen van harddrugs aan vast zat, dat er toen ergens opgetreden was. Er heel veel verontwaardiging dat men dat deed op zo'n wedstrijddag. Daarmee laat je zien dat je ze op in de breedte aanpakt. En dat is ook van belang. Want hier kun je ook vermoeden dat er toch wel hele duistere krachten achter zitten. Want waarom wil men nou dat stadion niet? Ja, want het gaat om dat stadion inderdaad. Nu voelt het heel erg als zwichten, als door de knieën gaan. Ja, kijk, in de kern is dat ook zo. Alleen het persoonlijke besluit dat iemand hierin neemt, en dan denk ik dat je ook echt jezelf moet voorstellen, wat is nou het offer dat je wil brengen voor het feit dat je een baan hebt waar je met heel veel enthousiasme aan bent begonnen. Waarin je uiteindelijk, en dat geeft hij ook aan, ik kan niet meer functioneren als je elke dag achterom moet kijken. Als je auto's in die buurt ziet rijden waarvan je denkt, nou, is dat nou de club die verantwoordelijk was voor het ingooien van de ruiten s'nachts? Ja, dat houdt geen mens vol. Dus het is enerzijds is het natuurlijk altijd een vorm van zwichten, maar niet vanuit zwakte. Maar uiteindelijk houdt het ook een keer op. Ja. Ik moest wel meteen denken aan misdaadverslaggevers. Ja, je ziet het er steeds vaker. Hè? Dus het lijkt erop dat... maar je zag het trouwens bij het voetbal ook nog wel eens, dat dan groepen supporters bussen met de spelers tegenhouden. Van alles roepen. Je ziet het nou met journalisten. Je ziet het met ambtenaren. Ergens moeten we ons hier wel echt wel zorgen over maken. Hoor ik de voorzitter van de Raad van Bestuur van Feyenoord ook zeggen. Ja. Het is niet alleen bij Feyenoord zo. Het is een tendens die gestopt moet worden. En dat kun je alleen maar door er vol in de breedte tegenaan te gaan. Ja, en dat er tegenaan gaan, dat blijkt wel uit een rapport wat vandaag is verschenen. Komende jaren moeten steeds meer mensen en plekken worden beveiligd. Het gevolg van onder meer een verharding van de georganiseerde criminaliteit, concludeert de commissie Bos, die onderzoek heeft gedaan naar het zogenoemde stelsel bewaken en beveiligen. Het rapport is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Want eventjes, hoe is het huidige stelsel van bewaken en beveiligen georganiseerd in het kort? Nou ja, het is eigenlijk zo dat... kijk, op het moment dat er een dreiging is op een politicus bijvoorbeeld, hè, dan wordt er een soort threat assessment, hè, een dreigingsanalyse gemaakt. En die dreigingsanalyse, daar wordt dan vervolgens naar gekeken van wat is hier nou wijsheid om te doen. Daar heeft overigens de persoon in kwestie zelf ook een belangrijke stem in. Want op het moment dat jij beveiligd moet gaan worden, stel dat jij nou bedreigd gaat worden, Misha, dan betekent het dat alles wat je nu hier buiten gaat doen onder bewaking gebeurt. Dus in het bijzijn van mensen die jou beveiligen. Dat betekent je privacy is weg. Je kunt niet even lekker naar de Albert Heijn of wat dan ook. Dat is een enorme inbreuk op jouw dagelijkse gang van zaken. Nou, maar daar heb ik zelf dus ook nog wel wat in te zeggen dan. Nou ja, dat is het denk ik ook wel een belangrijk issue wat altijd heeft gespeeld rondom bijvoorbeeld Peter R. de Vries. Hè. De man was natuurlijk nergens bang voor. En dat siert hem. Maar ja, die voelde natuurlijk ook wel aan. Ja, op het moment dat ik daarvoor ga kiezen, dat heeft John van Heuvel merkt dat denk ik ook nog dagelijks. Geert Wilders kan al bijna 20 jaar niet normaal in het dagelijkse leven terecht. Hè. Dat vergeten we misschien allemaal, maar dat is elke dag aan de orde. Ja. Nou, dat stelsel, dat zorgt er dus voor dat de politiemensen afhankelijk van de gradatie van de beveiliging, hè, soms kan het volstaan met een politiewagen voor de deur, even kort gezegd, en soms moet het gewoon 24/7, 24 uur per dag, met een team van politiemensen die bewapend gewoon iemand beveiligen. Want dat stelsel van bewaken en veiligen is zo'n 20 jaar oud al. Ja. In hoeverre is het verouderd? Nou, wat het vooral ook betekent is, los even van de capaciteitsvraag, heb je ook gewoon te maken met verantwoordelijkheden. Dat is, vinden we altijd heel ingewikkeld in Nederland. Maar er zijn nog altijd mensen die niet alleen verantwoordelijk zijn, maar zich ook verantwoordelijk voelen. En dat moet je ook goed organiseren. Wie neemt nou welke beslissing op welk moment als het gaat om beveiliging? Nou, in dit verhaal is er dus een landelijke vierhoek nu samengesteld, die onder leiding van de NCTV-baas, Pieter Jaap Adelsberg, samen met de politie, de marechaussee en het Openbaar Ministerie, dat soort beoordelingen maakt. In de hoop dat zij ook in dat stelsel, dat dan vernieuwd gaat worden, kunnen zorgen dat het ook sneller en adequater kan. Omdat zo'n dreigingsanalyse, zo'n threat assessment, zoals we dat noemen, daar wil nog wel eens wat tijd overheen gaan. En dat, ja, de vraag is altijd of het toereikend is. Want één ding, dat vind ik altijd een zwak punt in dit soort zaken, de maakbaarheid die wij soms veronderstellen in onze samenleving, ja, die is er niet. Dus soms word je nog steeds verrast door dit soort ontwikkelingen, of hoe criminelen soms kunnen acteren. Ja, nou ja, en dat verrast worden, want ook worden in het rapport de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B. en zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries genoemd als niet voorgestelde vormen van geweld. Bedoel je daarmee dat verrast worden? Ja, kijk, als iemand ons iets zou willen aandoen, Misha, dan kan iemand dat doen. En dan kun je De enige modus misschien om dat niet te doen is dus die 24 uur per dag beveiliging. Ja. Nou, dat kun je niet bij honderden mensen gaan doen in Nederland. Althans, dat legt een te grote claim op het apparaat, op mensen en ook op budget. Dus je zult heel secuur moeten gaan kijken wat nou die dreigingsanalyse oplevert en in welke gevallen je daar die maakbaarheid met elkaar kunt creëren. Maar ja, als ze dan ons niet kunnen, dan pakken ze misschien een keer weer iemand anders. Hè. Dat is het ingewikkelde van die maakbaarheid. Ja. En dan de oplossing is een tijdelijke taskforce. Ja, daar moet ik altijd wel een beetje om lachen, want het klinkt altijd zo makkelijk en vrijblijvend. Ja, dat is wel een beetje waar we met politiek en bestuurlijk vaak mee te maken krijgen. Dus zeg maar een aantal wijze mannen en vrouwen die gaan kijken naar van wat kun je hier nou het beste doen. Maar dat is denk ik wel nodig, omdat je gewoon weer te maken hebt met die verschillende verantwoordelijkheden. Ministeries, politieorganisatie, het marechaussee, het Openbaar Ministerie. En om dat een goede vorm te geven, dan helpt zo'n taskforce als een soort breekijzer wel om tot nieuwe besluiten te komen. Dankjewel, autodidactchef Sander Schaapman. En vanaf maandag ben je weer te zien in een nieuw seizoen Hunted, 8:30 op NPO 3. Zesde seizoen, ja. Wat is er anders? Nou, het is elk jaar weer met nieuwe kandidaten. En dat maakt het vaak anders. En het principe dan is blijft er vandaag niet. Nee, wie weet. Maar dat is de VIP-versie. Hè? Dus, die zal dan wat later nog uitgezonden worden. Ja. Die volgt meestal in het begin van het nieuwe jaar. Dankjewel. De mammografie is de methode die nog overal wordt gebruikt bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. Voor sommige vrouwen een pijnlijke aangelegenheid. En daarom is het Leids Universitair Medisch Centrum nu gestart met een nieuwe methode, de Mama-CT. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het me nu alvast weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je van huisarts Saar Schudding. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Jeroen Tjepkema. Nederland koos te laat voor het bestrijden van corona, blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt al sinds het begin van de coronapandemie tegen de strategie van groepsimmuniteit. Toch koos Nederland er eerst voor om het virus rond te laten gaan, zolang ziekenhuizen de toestroom van patiënten aankonden. Het ministerie van Volksgezondheid doet onderzoek naar een QR-code die op naam staat van Adolf Hitler, meldt RTL Nieuws. Een cybercrimineel wilde hiermee laten zien dat hij elke QR-code kon maken die hij wilde. Hij zou codes hebben aangemaakt in Frankrijk en Polen. De KNVB wil snelle en stevige maatregelen nemen tegen misdragingen van voetbalfans. De Voetbalbond reageert op het vertrek van Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Hij en zijn gezin zijn meerdere keren bedreigd. En een Afghaanse tolk die eerder deze maand in Afghanistan om het leven is gekomen, stond op de evacuatielijst van de Nederlandse overheid. Het kabinet bevestigt dat aan de Tweede Kamer. De man stond op de lijst omdat hij meewerkte aan de Europese politiemissie waar Nederland ook aan deelnam. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar Wijnand Zwaan voor de ANWB verkeersinformatie. Goedemiddag Wijnand. Goedemiddag. Ja, het gaat goed op de weg. Op een enkele uitzondering na op de A20 vanuit Gouda. Daar staat bij Rotterdam-Noord 4 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud. Daar stond een auto stil. De rijbaan is weer vrij. Het loopt daar ook nog vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is 10 minuten. Blok en Twan. Consumentennieuws. Veel vrouwen zien er tegenop. Een mammografie waarbij je borsten worden samengedrukt tussen twee steunplaten. Het Leids Universitair Medisch Centrum is het eerste ziekenhuis in Nederland waar vrouwen op een comfortabele manier het borstonderzoek kunnen ondergaan. Met de nieuwe Mama-CT worden vrouwen op een pijnvrije manier gescreend op bijvoorbeeld borstkanker. Ik praat erover met Nora Voormolen, mama-radioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, voordat we de werking van het nieuwe apparaat bespreken, nu vindt borstonderzoek nog plaats met een mammogram. Maar ja, ik las, dat is eigenlijk een hele oude onderzoeksmethode. Laat ik vooropstellen, het is een hele goede onderzoeksmethode. Hij is wel heel uitgebreid onderzocht en eindeloos verbeterd. De mammografie is eigenlijk in de jaren 30 van de vorige eeuw, dus rond 1930 bedacht en steeds verder verbeterd. Maar het principe van compressie, dat is eigenlijk al sinds die tijd aanwezig. En dat maakt ook dat de mammogram zo goed werkt en ook tegen de prijs van relatief weinig straling. Ja, en voor sommige vrouwen kan zo'n mammografie pijnlijk zijn. In welke gevallen kan het pijnlijk zijn? Dat varieert nogal. We weten dat met name vrouwen die al eerder behandeld zijn voor borstkanker bijvoorbeeld, die bestraald zijn geweest, dat die ontzettend veel pijn hebben bij compressie. Maar eigenlijk is uit onderzoek van het bevolkingsonderzoek zelf ook wel gebleken dat, dat het eigenlijk voor heel veel vrouwen pijnlijk is. En voor de ene is dat een drempel om mee te doen. En de ander zegt, nou, ik vind de opbrengst zo hoog dat ik dat dan accepteer. Maar juist voor de groep vrouwen die eigenlijk niet deelnemen aan mammografisch onderzoek. En ik wil het wel even buiten de screening houden, want dit gaat echt over mensen die om die reden ook niet de mammografie ondergaan, daarom ook niet komen. Is dat een reden dus om niet te komen? En dat en we hopen dat we dat een beetje op kunnen lossen met deze mama-CT. Ja, en hoe groot is die groep dan van vrouwen die niet willen komen opdagen voor zo'n mammografie, omdat het te pijnlijk is? Ja, dat weet niemand heel precies. We weten wel dat als mensen uitgenodigd worden voor screening bij bevolkingsonderzoek, dat 25% in de eerste ronde dan niet komt. Dat kan verschillende redenen hebben, maar dit is een van de redenen, weten we. Dat is een grote groep dan, ja. Ja, het zal niet voor elke vrouw in deze groep een oplossing zijn. Maar wat ik ook belangrijk vind, is dat sommige vrouwen ook niet komen als ze klachten hebben van de borst. En ik denk dat die vrouwen zeker zich zouden moeten belden voor verdere analyse van die klachten. En zich niet moeten laten tegenhouden door de compressie. En we hopen eigenlijk met die mama-CT daar ook een bijdrage aan te leveren. Ja, want die mama-CT, jullie hebben die nu sinds 2 weken zijn jullie die aan het uitproberen. Hoe werkt het apparaat? Het is een onverwacht groot succes geworden. Ja. Het apparaat werkt eigenlijk net zoals een gewone CT-scanner. Dus wat je doet is dat je gaat liggen op een soort bank. Daar zit een gat in het midden van die bank en daar hang je de borst in. Dus er is geen sprake van compressie en daar draait de röntgenbuis omheen. Je zou zeggen dat is zo simpel. Dat is natuurlijk al eerder bedacht. Maar voorheen was het eigenlijk een probleem dat je daarbij relatief veel straling moest geven. En dat je ook hele kleine verkalkingen, waar we ook vaak naar kijken, niet zo goed kon zien met de CT. En door vooruitgang in de techniek, bijvoorbeeld met photon counting detector, kunnen we dat nu wel. Dus dat maakt het verschil tussen oudere CT's en deze CT. Want het feit dat het wat comfortabeler is voor vrouwen is niet het enige voordeel, hè, van deze mama-CT. Nee, dat klopt. Wat je ook kan doen met CT-onderzoek is, je kan op verschillende manieren dat onderzoek uitvoeren. Je kan dat doen door intraveneus contrast te geven. Met name bij vrouwen met heel compact klierweefsel kan je dan veel beter afwijkingen vinden. Dus ook voor die groep hopen we dat het betere diagnostiek zal opleveren. Dus echt meer waarde voor de patiënt ook. Ja, er komt nu een vraag binnen via de Radio 1-app van Ted. Die zegt, mijn vrouw is overleden aan borstkanker. Op de mammografie was niets te zien. Pas bij een MRI werd alles zichtbaar. Hoe is dit bij de nieuwe methode? Is het beter dan een mammografie of is het minder dan een MRI? Het hangt vanaf hoe je hem inzet. Dus als je gewoon screent, zoals je zou doen voor het bevolkingsonderzoek bij vrouwen met weinig borstklierweefsel, dan is het net zo goed als de mammografie. Maar als je contrast geeft, dan denken we, dat moet nog wel 100% aangetoond worden, maar we hebben goede reden om dat te denken, is het bijna even gevoelig als de MRI. Misschien ietsje minder specifiek, maar wel even gevoelig. Dus nu al 2 weken in gebruik. En wat zijn de eerste reacties van vrouwen? Nou, de vrouwen die nu komen, die zijn ontzettend enthousiast. Want die komen hier vaak omdat ze mammografie niet willen ondergaan. Dus, en we hebben ook al beelden gezien waarbij we zien dat het ook wel heel goed weergeeft wat we willen zien. Dus wij zijn heel tevreden. En er zijn natuurlijk wel centra in Zwitserland en in Duitsland, 3, die al wat meer ervaring hebben. Daar zijn we ook geweest om wat te leren over deze CT. En ook daar zijn de ervaringen heel goed. En de mama-CT is nog niet voor iedereen beschikbaar. Welke vrouwen komen er wel voor in aanmerking? Wat we nu gezegd hebben is met name de vrouwen die geen borstonderzoek kunnen en willen ondergaan. Bijvoorbeeld vanwege pijnklachten of angst of dat soort redenen. Dat is een goede reden om een mama-CT te doen. Daarnaast gebruik ik het ook als vervanging voor MRI als daar een medische reden voor is. Ja. Dus dat zijn nu de voor. En als laatste hebben we ook een groep vrouwen met vrij grote prothese, waarbij een deel van de borst dan gemaskeerd wordt op de foto. En dat kan je bij deze CT kan je dat eigenlijk dat deel veel beter zien. Dus dat is ook een reden om deze CT te gebruiken. Ja, en de vrouwen die dit horen en die zo'n mama-CT zouden willen aanvragen, hoe is de route daar naartoe? De route daar naartoe is altijd. Er zijn verschillende routes mogelijk. We hebben tot nu toe hebben het apparaat nog niet zo lang. Dus we hopen vanaf 1 januari het voor iedereen open te kunnen stellen. In principe is de route nu via een mammapoli in het ziekenhuis waar vrouwen bekend zijn of via de huisarts. Ja. En tot slot, is het uiteindelijk het doel om alle oude mammografieapparaten te vervangen voor deze mama-CT? Dat is natuurlijk wel de ultieme droom. We hopen ook als academisch ziekenhuis om dit apparaat nog wat verder te innoveren, zodat het ook geschikter wordt voor grotere groepen vrouwen. Dus ja, als dat over 5 jaar kan en het zou niet nodig zijn, zou dat prachtig zijn. Maar ik weet, ja, dat weet je nooit van tevoren natuurlijk. Maar als stip op de horizon is dat mooi. Ja, laten we het hopen. Dankjewel, Nora Voormolen, mama radioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. En nu is het tijd voor The Promise You Made van Cock Robin. If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with the pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push? I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Robin, the promise you made. Ook demissionair minister Grapperhaus heeft gereageerd op het vertrek van Feyenoord-directeur Koevermans. Die stapt op na bedreigingen van Feyenoord-fans. De minister van Justitie heeft geen goed woord over voor de bedreigingen. Schandalen. Dit zijn criminelen. Laat ik dat heel duidelijk stellen. Niets met voetbal te maken. Laten we daar ook even wat zeggen. Wat is dit voor belachelijk gedrag? En ik heb ook vanmorgen gezegd, ik heb er ook contact over gehad met de KNVB, met Feyenoord. Gezegd, dit is klaar, we gaan hier extra op inzetten. Want dit gaan we gewoon niet in onze maatschappij laten gebeuren. Gaat u hier extra op inzetten dan? Daar ga ik u nu niet over zeggen. Maar u mag aannemen dat ik met politie en OM, maar ook met de voetballerij zelf goed in gesprek gaan, dat we ervoor gaan zorgen dat hier stevige aanpak op komt. En dat betekent dus ook echt in de sfeer van onderzoek en wat er verder strafrechtelijk uit voort kan komen. Valt hier tegenop te beveiligen? Nou, weet u, dat blijven we altijd doen. En ik vind ook als samenleving gaan we ons daar niet bij neerleggen. Demissionair minister Grapperhaus in gesprek met verslaggever Jeroen Stans van Nieuwsuur. De Rotterdamse Liesje werd op 13-jarige leeftijd slachtoffer van een van de grootste groepsverkrachtingen die Nederland gekend heeft. Haar wereld stortte in, maar inmiddels lijken de rollen omgedraaid en Liesje werkt als striptease, danseres en luxe escort. 17 jongens opgepakt. Schokkende verkrachtingszaak in Rotterdam. 13. En hierdoor is alles kapot gegaan en veranderd. Daar is eigenlijk mijn trauma begonnen. Toen wilde ik op de vlucht. Dat was voor mij mijn uitgang. En wat ik daarvoor moest doen was gewoon drugs smokkelen. 95 bolletjes. Interesseerde me op dat moment niet. Ze heeft veel meegemaakt daarom. Veel. Ja, ik ben dan gelijk de hoer. Je bent een gold digger. Je gebruikt iedereen. Je hebt geen emoties. En Liesje is hier samen met de maker van de documentaire Het Leven als Liesje, Mildred Roethoff. Goedemiddag beiden. Dankjewel. Hoi, goedemiddag. Mildred, eventjes om bij jou te beginnen. Hoe kwam je op het idee om een documentaire over Liesje te maken? Eigenlijk heb ik daar drie redenen voor gehad. In eerste instantie vind ik het heel erg belangrijk als maker en als producent om verhalen over de bühne te brengen. Met name vrouwen, zeg maar, een podium te geven als ze belangrijke verhalen te vertellen hebben. Dus dat is voor mij natuurlijk gewoon heel belangrijk, want ik vind dat dat niet... Het mag nog veel meer gebeuren. En daarnaast vind ik het natuurlijk ontzettend belangrijk dat Liesje en vrouwen zoals Liesje zich vrij voelen om hun verhalen over seksueel misbruik te kunnen delen. Kijk, als je nagaat dat 100.000 vrouwen, volgens cijfers van het CBS, 100.000 mensen, volgens cijfers van het CBS, jaarlijks worden verkracht, misbruikt of aangerand. 100.000. En daarvan is 90% vrouw. Daarnaast is het zo dat 1 op de 8 vrouwen in haar leven te maken krijgt met verkrachting. Dat zijn ontzettend heftige, hoge cijfers. Ja. En dan verbaast het mij eigenlijk dat daar zo weinig verhalen over worden verteld. Dat we er zo weinig over te lezen krijgen, te zien krijgen. Dus ik ben heel blij dat Videoland ons de gelegenheid heeft gegeven om het verhaal over Liesje te mogen maken. En daarnaast eigenlijk als derde... kwam bij mij op een gegeven moment eigenlijk de vraag opborrelen naar boven tijdens het maakproces van... Maar hoe zit het nou eigenlijk precies? Van als je als 13-jarig meisje zulke traumatische ervaringen hebt meegemaakt. Ja, wat voor impact maakt dat op de keuzes die je maakt in de rest van je leven? Mm-hmm. Hoe kan je verder leven? Ja. En dan kijk je naar Liesje. En dan is gewoon een prachtige, sprankelende, veerkrachtige vrouw. En dat klikte gelijk. En ik had echt zoiets van, ja, ik was zo onder de indruk van haar verhaal. Ja. Zij en moet toen gewoon heb je haar benaderd? Ik ben via geïntroduceerd, zeg maar, gezamenlijke kennis. Ja. En Liesje, dan word je benaderd door een documentairemaker. Wat dacht jij als eerste? Naar mijn denken was het te veel van het goede. En ik vroeg mezelf ook dan meteen af van, waar heb ik dit aan verdiend? En ben ik het wel waard om daarvoor het scherm gezet te worden op die manier? Maar dat is al een hele bizarre gedachte. Waarom zou je het niet waard zijn? Omdat ik altijd toch een lijfstel heb mogen leven wat me niet gemeenschap van gediend zou moeten zijn. En het is niet iets wat moois is, waar je graag vooruit zou willen komen. Iets waar je voor schaamt. Het is toch iets wat schaamtelijk en een taboe in het land. Dus dan wil je zo min mogelijk daarover kwijt. En dan wil je niet naar voren getreden worden op die manier. En ik heb de kans dus gekregen om dat dus achter mij te kunnen laten door mijn ideeën en mijn fantasieën, wat voor mij echt van belang zou mogen zijn, om ook andere meiden dus hiermee te kunnen helpen om daarvoor uit te kunnen komen. Ja, was dat voor jou dan de belangrijkste reden om ja te zeggen? Ja, de vertrouwen. En ja, ook om alles een beetje af te sluiten, want ik word bijna 30. En voor mij is het zo van, je wilt toch wel een stabiele leven hebben. Ja. En hoe creëer je een stabiele leven? Door alles een beetje los te laten en je gewoon door kunt gaan. Ja, want Mildred zei het al, je bent slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Zeer traumatisch, toen je 13 jaar was. Hoe verwerk je zoiets? Ik heb het nooit echt kunnen verwerken. Ik heb het een plekje kunnen geven en ik heb er omheen leren leven. Maar hoe doe je dat? Ik had geen keus. Ik werd dus in jeugdgevangenis gezet. Waardoor je dan geen ruimte hebt om aan jezelf te werken. Maar dan alleen om jezelf te proberen te beschermen. Want je zit tussen andere leeftijdsgenoten die wel... gevaarlijke achtergronden hebben en dingen hebben gedaan. Maar dat moet je even uitleggen. Want hoe kwam jij in een jeugdgevangenis terecht? Het is een fabel, of laat me het even zo zeggen, wat nog niet helemaal uit de lucht is. En om voor mijn eigen veiligheid wil ik er zo liefst het min mogelijk over vertellen. En in mijn documentaire laat ik wel een beetje over los. Maar ik denk dat het wel voor zover goed is. Want dat is nu het belangrijkste punt van het hele documentaire. Ja. Kijk, ik denk dat het inderdaad... wat ik gewoon heel heftig vond om te horen, was inderdaad van Liesje, die is op 13-jarige leeftijd verkracht. Ja. En dan komt ze inderdaad in jeugddetentie terecht, 4,5 jaar lang. En ik denk van, Liesje had gewoon de juiste opvangbegeleiding moeten krijgen. En dat is helaas niet gebeurd. En dan vind ik het des te bijzonderder eigenlijk, dat Liesje is geworden wie ze uiteindelijk is geworden. In de documentaire ga je ook terug naar je oude kleuterschool op Curaçao, toen er nog niks aan de hand leek. Iedereen had het erover dat ik niet stil kon zitten en dat ik best wel een energieke kind was, slim en gezellig was en een blij kind. Er was geen huilen bij mij. Alleen maar goede herinneringen in deze dorp. Ja. Hoe luister je daarnaar nu zelf? Ik word daar zelf gewoon blij om, omdat ik weet dat ik achter elke woord die ik uitspreek sta. En er is niks van verdraaid of anders overgebracht. Ik zeg alles zoals het is en ik sta altijd achter mezelf. Dus wanneer ik het terug hoor, herken ik ook alles wat ik zeg. En ben ik ook tevreden hoe het naar boven is gebracht. Ja. Want er zijn geen geheimen bij mijn leven. En wat kan ik nog meer in het doofpot houden? En wat ik wel heel mooi vind trouwens, is dat Liesje op een gegeven moment ook tegen mij gezegd heeft, ik denk volgens mij een week geleden, van dat jij je bevrijd voelde. Eindelijk. Door de documentaire. En dan denk ik van weet je wel, dat is, Liesje is wat dat betreft voor mij gewoon zo een voorbeeld voor heel veel andere vrouwen om dat taboe te doorbreken. Van kom naar buiten met je verhaal, laat jezelf zien in plaats van dat je weg kruipt eigenlijk. Want dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Ja, want we zien in de documentaire inderdaad ook je leven nu. Ja. Omschrijf dat eens even voor de mensen. Ik ben sinds kort volledig gestopt met alles wat luxe eigenlijk en escort en entertainment. Ik sta nu gewoon een beetje naar te kijken vanuit het toeschouwerszitje. Want normaal ben je persoon en nou zie ik zelf alles op beeld en zie ik hoe alles gaat. En omdat ik het ook heb mogen filmen en je constant ermee bezig bent, ga je ook tot het besef komen. En want we zien in de documentaire dat je, je vertelt over dat je in de prostitutie hebt gezeten. Dat klopt. Dat je drugs hebt gesmokkeld. Dat klopt ook. Als kijker denk je echt van, jeetje, wat een leven. Wat is dit? Had je dat zelf ook, toen je terugzag? Door die reacties wat ik allemaal heb gekregen op mijn social platform. Meer als jij zelf de documentaire terugziet. Wat zie je dan? Omschrijf eens, wat voor vrouw zie je dan? Ik zie veel dingen. Ja. Ik zie een vrouw met veel verdriet. En ik zie iemand die eindelijk mag lachen en oprecht mag lachen. En echt liefde krijgt op een gezond manier. Dus wanneer ik zelf ernaar kijk, ben ik blij dat het er zo overkomt naar mijzelf. Want dan weet ik dat ik zeker, met zekerheid heb laten zien en laten voelen aan de kijker wat het ook daadwerkelijk is. Want probeer eens te omschrijven dat, zeg maar, dat mechanisme, die stap van je bent al verkracht als je 13 bent, totdat je zelf die prostitutie ingaat en zelf drugs gaat smokkelen. Waar zat hem dat in? Er was geen manier van vorm in mijn leven. Geen regie, geen niemand die zegt nee of ja. Dus ik kon zelf bepalen hoe ik mijn leven ging leiden. Ja. En mijn moeder was niet veel thuis, dus ik had heel veel vrijheid. Dus ik was ontspoord, als je het zo mag noemen. En die vriendenkring waar ik mee rondging was voor mij veiligheid. En ik denk wat er ook wel belangrijk is, als ik heel even mag inbreken, is dat jij bent ook zonder vader opgegroeid. Ja, dat klopt. Je moeder was af en toe ook afwezig. Dan ook nog een oom, of een aangetrouwde een vriend van een tante van je. Die ook nog eens op 6-jarige leeftijd, zeg maar, dat ontucht al begon. Dus dat is heel heftig. Je groeit op in een super onveilige omgeving. Hoe kan je dan verwachten eigenlijk van een 13, 14-jarig meisje, waarvan het brein, het puberbrein is nog aan het ontwikkelen, om daar stappen in te maken. Als die stappen, elke stap die je maakt, gewoon dat je een klap in je gezicht krijgt, zeg maar. Liesje, dat vond ik dus heel erg. Dat was voor mij echt een eye-opener in de documentaire, dat je zegt, het was op straat eigenlijk veiliger dan thuis. Dus dan klinkt het eigenlijk heel logisch dat je die straat op gaat. Ja, dat klopt. Ik denk dat als die oma niet is geweest of mijn vader daar in de plek voor mij klaar stond, dat het thuis veiliger was dan op straat. Dan had je de keuze niet kunnen maken, of dan was het voor mij niet zo geweest dat het makkelijker was om op straat te kunnen hangen. Ja. Want toevallig wordt er vandaag gesproken over jeugdhulp. Wat had er moeten gebeuren in die tijd om jou op het rechte pad te houden? Ik had gewoon een volwassen begeleidster nodig. Iemand die weet wat het betekent moeder zijn en hoe het zou moeten zijn om beslissingen te kunnen maken voor een kind. En het liefst een talker die gewoon Antilliaans kon uitspreken. Om mijn moeder te vertellen waar ze zich aan vast ging houden. Mm-hmm. En wat voor haar van belang was om mij dan te begeleiden. Om mij het juiste hulp te geven. Want om Nederlands niet te kunnen verstaan en je daarmee gewoon te laten misleiden. Om te tekenen voor je dochter om van ja, huis uit trajecten te krijgen. Verwacht je alleen maar het beste. Mm-hmm. Snap je? Je verwacht het beste. Je verwacht niet dat ze in een jeugdgevangenis wordt gezet. Heel veel kilometers verderop. Kijk, en wat je ook vertelde, en dat zal nu denk ik niet meer gebeuren, maar wat jij vertelde ook, was dat vlak na je verkrachting, dat je ook zeg maar niet vrouwelijke agenten kreeg om je verhaal mee te delen, maar dat ook mannen waren. En dat het in de gevangenis ook zo was. En ik denk niet dat dat nu nog gebeurt, maar dat is natuurlijk ook gewoon heftig, want dan voel je je weer niet veilig. Want wie bracht jou in die onveilige situaties? Dat waren mannen, dat waren jongens. Ja, klopt. Ja. De documentaire focust ook op de twee gezichten die je hebt. Die van Liesje en die van de andere persoon. Ik heb echt twee persoonlijkheden. Want wanneer ik op straat ben, ik echt dominant. Wanneer ik in de club ben ik echt de hoer. Maar wanneer ik thuis kom, trek ik dit gewoon eraf, hoor. Dan ben ik weer die andere persoon. Het rustige, die boek leest. Die zich terugtrekt in een kamer. Ik vind die andere persoon... Die andere persoon is dit. Ik ben gewoon kapot. En dat wil ik niet naar voren brengen. Daarmee help ik anderen niet. Dit wil ik mijn moeder niet laten zien. Ja, dat is een hele heftige scène. Ja. Hoe gaat het met die andere persoon inmiddels? Op dit ogenblik... Ik mag er eindelijk zijn. En die andere persoon zit ook voor u. Ik ben niet aan het praten vanuit Liesje Obispo. Ik praat vanuit ikzelf, Dennelies. En ik ben blij dat ik de ruimte heb gekregen om mijzelf te kunnen zijn. En dat mensen het ook accepteren en niet gelijk afschrikken. Want het klinkt heel makkelijk, hè? Van nou, en ik ben nu zeg maar eigenlijk op het rechte pad terechtgekomen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat een hele moeilijke stap was. Het is een moeilijke stap, want Liesje gaf mij toch wel een beetje een dominante bescherming. En heel veel mensen die wisten waarvoor ze mij dus konden bereiken. Of hoe zeg je dat? Naartoe konden komen. En Liesje was ook een persoon die voor iedereen klaar stond. En graag iedereen wou helpen en haarzelf vergeten. En nu is het meer mijzelf naar voren brengen. En ik ben ook heel egoïstisch naar mezelf nu toe. Dus ik ben blij met alle aandacht. Maar even niet op iedereen reageren. En niet iedereen van mij geven wat ik nu nog een beetje voor mezelf heb. En hiermee is een andere gezonde spanningen die nog op mij afkomen toch wel voor mij van belang. En dat ik gewoon alle aandacht mediaal en op straat krijg. Dus ik claim me ook veel meer netjes en ik ben er blij om. Dankjewel. Ik wens je heel veel succes. Bedankt. Documentaire maken Mildred Roethoff en natuurlijk Liesje. En de driedelige documentaire Het leven als Liesje is vanaf vrijdag te zien op Videoland. En zometeen het spreekuur. Dus heb je vragen over corona, laat het me nu weten. Of over andere medische zaken via de gratis Radio 1 app. Zeg Karel. Ik heb wel een soort van wedstrijdspanning. Jij ook? NPO Radio 1. Voor deze vrijdag? Ja, een beetje wel, ja. Het is gewoon de duizendste spraakmakers, hè? En het wordt echt leuk. We hebben een heleboel spraakmakers, mediaforumleden en meedenkers uit onze community uitgenodigd om dat feestje mee te vieren. Natuurlijk blikken we terug op allerlei opvallende momenten. We komen met een speciale verkiezing. Dat houden we nog even geheim. En geen spraakmakers zonder quiz, natuurlijk. Vrijdag, vanaf 9:30, rechtstreeks vanuit Utrecht. Die wil je niet missen. Op NPO Radio. De duizendste spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geeft me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden.

Wel staat volgens de demissionaire ministers Knapen en Kamp en staatssecretaris Broekers-Knol vast dat hij werkte voor de Europese politiemissie waar Nederland ook aan deelnam. Daarom stond hij op de lijst om naar Nederland te mogen komen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer zon, bij een graad of 16. Na een nacht met brede opklaringen en kans op een enkele mistbank volgt morgen een mooie najaarsdag. Veel zon, droog en temperaturen tot 18 graden in het zuidoosten. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Ja, op veel plaatsen rijdt het verkeer goed door. Bij Eindhoven gaat het wat minder snel. Op de A2 vanuit Maastricht. Daar staat file tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. 3 kilometer met ruim een half uur vertraging. Op de hoofdrijbaan gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Het is beter om te rijden via de parallelbaan. Ster. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Hooggeëerd publiek, welkom bij Circus Herman Rens. Circus Rens, wereldberoemd in Nederland. In andere tijden de dramatische geschiedenis van het verdwenen circus. Vanavond 22:50 op NPO 2. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. De jeugdhulp faalt, zeggen de kinderombudsmannen van de gemeente Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. En daarom sturen ze een brandbrief naar de Tweede Kamer. En zojuist is die in een ronde tafelgesprek besproken met kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer. En zij vertelt zometeen wat er uit het gesprek is gekomen. En een chip in je hand waar je mee kunt betalen. Wat zijn de voordelen en wat zijn de gevaren? We bespreken het zometeen. Maar nu eerst Greninja, Porygon. Zeg ik het goed? Porygon en Lapras. Want er lijkt maar geen einde te komen aan het succes van het Japanse Pokémon. Uit cijfers van bol.com blijkt dat Pokémon op die site de belangrijkste zoekterm was in het derde kwartaal van dit jaar. En sommige speelgoedwinkels hebben zelfs extra beveiliging ingeschakeld om de populaire Pokémon-kaarten te beschermen. Wat maakt Pokémon na 25 jaar nog steeds zo populair? Ben je zelf opgegroeid met Pokémon of zijn je kinderen er gek op? Wat is jouw band ermee? Praat mee via de Radio 1-app. En ik praat hierover met Radio 1-collega Mai Verbeij. Goedemiddag, Mai. Goedemiddag, Mischa. En YouTuber en Pokémon-fan Link. Goedemiddag. Hallo, hey. Eerst Mai, de Japanse cultuur. Neem ons mee terug. Hoe is Pokémon ontstaan in Japan? Ja, dan moeten we echt heel ver terug. Maar de bedenker is Satoshi Tajiri. En het is een man die in zijn jeugd eigenlijk last had van Asperger en daardoor moeilijk vrienden kon maken. En eigenlijk in zijn jeugd heeft hij altijd insecten verzameld. En dat was zijn passie. En die insectenverzameling, dat liet hij op een gegeven moment liggen. En op een gegeven moment werd gamen een verslaving. En hij kwam op een gegeven moment bij Nintendo terecht. En daar ontwikkelde hij zich. En toen wilde hij eigenlijk die insecten, waar hij vroeger dan een vriendschap had ontwikkeld, wilde hij iets teruggeven door middel van een spel. En toen werd Pocket Monster dus ontwikkeld. Pokémon. Dus insecten die je dus in je zak verzamelt. En dat is eigenlijk zijn ode aan ja, zijn vriendschap met alle insecten en beesten die hij vroeger dus tegenkwam in de natuur. Want aanvankelijk was het een videogame. Ja. Ja, en dat hebben ze uiteindelijk heel slim uitgewerkt naar uiteindelijk een manga, een film, kaarten, apps. Ga ze maar door. Dus, en dat allemaal in 25 jaar hebben ze echt stappen gemaakt. Het is echt absurd. Ja, want is dat ook het geheim van het succes? Dat ze maar blijven doorontwikkelen? Ik denk het wel. Ik denk dat ze vooral heel erg kijken naar, het verhaal. Okay, wat hebben we ontwikkeld? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen die dus met Pokémon zijn opgegroeid, toch elke keer weer geprikkeld worden om fan te blijven. Dus je zag in het begin natuurlijk dan de Game Boy, dan de kaarten. Hè, dat is heel tastbaar ook. Het verzamelen. Een oerinstinct wat we allemaal hebben. Die verzameldrang. En uiteindelijk ook inderdaad van die Pokémon Go, waarbij je dus gewoon zelf in de natuur, is het in de natuur, maar in het echte leven dus Pokémons kan vangen, zogenaamd. Ja. Dus dat is echt fantastisch. Ja, je ziet ze dan staan, groepjes mensen op straat, dat je denkt, oké, wat valt daar te zien? Maar dan zijn ze dus Pokémons aan het vangen. Ja, ja. Gaan we naar een fan, Link. Wanneer ben jij met Pokémon in aanraking gekomen? Wanneer begon jouw liefde? Ik denk dat het eigenlijk heel vroeg is begonnen. Op het moment dat ik gewoon kind was, was ik mee opgegroeid. Ik deed natuurlijk als ideaal kind, keek ik gewoon naar televisie. En op de televisie was er gewoon altijd, voordat ik naar school ging, was Pokémon op tv. En dat is eigenlijk iets wat in de routine altijd te kijken viel. En omdat het zo populair was en iedereen vond het heel erg leuk om Pokémon te kijken, zijn allemaal dingetjes om me heen ook bij betrokken gekomen. Zoals het videospelletje op de oude Game Boy. Dat hebben we heel veel gespeeld. Elke generatie die daarop kwam. En uiteindelijk op de DS. Uiteindelijk ook Pokémon kaarten. Wat natuurlijk nu een hele gigantische rage is. Dat was toen op het speelplein ook echt heel erg een ding. Dat gingen we met elkaar ruilen, gingen we het ook met elkaar spelen. Want het is eigenlijk een spel met kaarten die je met elkaar speelt. Dus het is niet alleen een ding om te verzamelen, maar ook om echt te spelen. En dat hebben we dan in onze jeugdtijden hebben we dat dan heel veel gedaan. En door de jaren heen ben ik nog steeds opgegroeid met Pokémon. Ondanks dat ik nu wel 25 jaar ben. Maar is het dan echt dat nostalgische gevoel? Is dat de liefde, zeg maar, van dat het jou doet denken aan je kindertijd? Dat je daar helemaal warm van wordt van binnen? Ja, ik vul maar wat in. Ja, sowieso. Er zit heel veel nostalgie zit er natuurlijk bij. Heel veel dingetjes met Pokémon die terugkomen van vroeger. Prikken natuurlijk wel heel veel dingetjes van mij, van mijn jeugd. Vind ik altijd heel erg mooi. Maar ik ga ook gewoon mee met de ontwikkeling van Pokémon. Want ze zijn nu bij voor mij de 8e, 9e generatie zijn ze alweer voor nieuwe Pokémon die ze gaan toevoegen. En elke keer zeg maar dat er weer iets nieuws is, ben ik altijd wel weer van de partij om mezelf in te leven in wat ze allemaal nieuw gaan brengen in de game. Ja. En dat hij zegt dan die 8e versie, maar dan dat daar ontwikkelen ze dan ook een film bij, een game bij, kaarten die dan weer worden toegevoegd. Dus het is gewoon heel slim en gewoon iets waar je heel rijk van wordt, denk ik, als Pokémon zijnde. Ja, want hoe groot is Pokémon in Japan? Gigantisch. Kijk, het is hier in Europa groot en Amerika groot, maar in Japan is het ook echt zo. Je hebt een Pokémon Center, dat is waar je in de game dan je Pokémon kan opladen, maar in Japan kun je daar dan ook allemaal Pokémon fans tegenkomen, kun je merchandise kopen, kun je spelletjes kopen. En daar hebben ze echt honderden van, maar ook restaurants, in supermarkten, allemaal snoepjes van Pokémon. Eigenlijk is dat eigenlijk een soort van, naast Studio Ghibli, is ook een animatie company vanuit Japan, is dat net zo groot, eigenlijk nog wel groter. Het is groter dan Star Wars, groter dan Marvel. Er wordt zelfs geschat dat ze 100 miljard euro waard zijn, Pokémon. Dat is echt gigantisch. Ja, Link, ik had wel verwacht dat jij een Pokémon-trui aan zou hebben, trouwens. Ik heb er wel eentje in de kast liggen. Ja. Maar die heb ik niet aangetrokken. Nee. Inderdaad. Want jij verhandelt en verzamelt Pokémon-kaarten. Schets eens eventjes voor mij die markt. Hoe ziet dat eruit? Ik kan je even een voorbeeld laten zien. Sinds kort hebben ze een nieuwe box gereleased. Dat heb ik eventjes bijgepakt. Ja. Deze is nog in folie. Deze hebben ze gereleased voor de 25 jaar van Pokémon. En hier zitten dus allemaal kaarten in van oude generaties die ze dus opnieuw hebben geprint om weer alle oude kaarten die zeg maar heel veel betekenden voor Pokémon een nieuw jasje te brengen, zodat mensen die weer kunnen gaan verzamelen. Het leuke is aan deze box, er zitten dus 10 pakketjes in van die nieuwe serie, waar 4 kaarten in zitten per pakketje. Dus dan heb je 40 kaarten. En dit pakketje gaat dus voor 50, 60 euro over de toonbank. Ja. En het was zo druk, zeg maar, dat mensen het wilden kopen, dat het bijna overal uitverkocht was. En nu verkopen mensen hem eigenlijk voor bijna 2 keer zoveel geld. Proberen ze hem weer door te verkopen. Heel veel mensen hebben er gewoon in gehandeld, hebben 10 van deze dozen gekocht. En proberen dan een tijdje later weer al die 10 dozen te verkopen om daar al een winst in te krijgen. Ja, maar wat bepaalt nou vooral die waarde dan van zo'n Pokémon kaart? Is dat hoe oud het is? Het heeft meerdere redenen. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde Pokémon-kaarten zoals Pikachu en Charizard. Dat zijn twee van de meest bekende Pokémons. Dat zijn kaarten die sowieso altijd meer waard zijn, omdat het de favoriet is van de fans. Er zijn natuurlijk kaarten die heel oud zijn. Denk bijvoorbeeld aan de alleroudste Charizard-kaart die voor een 500.000 over de toonbank gaat. Als je... Er is er eentje in België, ik weet alleen zijn naam eventjes niet meer. Die heeft er eentje in zijn bezit. Die heeft hem perfecte conditie, heeft hij. Die heeft hem ook in de bank opgeslagen natuurlijk, heel erg veilig. Zodat hij natuurlijk niet gestolen kan worden. Maar die gaat voor 500.000 over de toonbank. Maar het zijn natuurlijk ook gewoon kaarten van vroeger, waar je nu niet meer aan zou kunnen komen. En dat is gewoon vraag en aanbod. Heel veel mensen willen die kaart hebben. Er zijn heel weinig mensen die de kaart hebben. Dus de prijzen gaan gewoon daarvan omhoog. En wat is de meest waardevolle? Er is één kaart die gaat over meer dan 1 miljoen. En dat is een Japanse Illustrator Pikachu kaart. Ja. En daar zijn er iets van maar tussen de 20 van geregistreerd van in de wereld. En waarvan er eentje is die bijna perfect is. En die gaat voor meer dan 1 miljoen gaat die over de toonbank. Oh, jeetje. En Mai, hoe gaat zich dit ontwikkelen? Wat is de volgende stap qua innovatie van Pokémon? Oh ja, ze zijn gewoon steeds meer stappen aan het maken. En als je, ik weet niet wat de volgende stap wordt. Ze zeggen wellicht dat het misschien op televisie kan komen. Dat ze dus dat je ook de game wat groter kan spelen dan alleen maar op je Nintendo en of je Switch of hoe zeg je dat? Al die Game Boys. Maar wat ik wel grappig vind om te zien is dat ze hadden de afgelopen jaren best wat kritiek gekregen over het normaliseren van het vangen van beesten. En daarop heeft Pokémon toen ook een game op ontwikkeld waarbij je dus niet Pokémons vangt, maar bekijkt. Zodat Want ze zijn met uitsterven bedreigd. Nou, dat niet. Maar ja, ze willen gewoon dat niet normaliseren, dat je dus dieren vangt. En dat, daar hebben ze heel wat kritiek van natuurorganisaties overheen gekregen. En je ziet dan wel dat ze daar toch wel rekening mee houden. Dus ja, wellicht, ik weet niet, misschien kan je Pokémon toch wel op een gegeven moment met een brilletje live gaan zien. Ik zou me niks verbazen als ze toch aan het nadenken zijn voor nieuwe ontwikkelingen. En Link, tijdens corona zag je een enorme piek, hè? Dat het populairder werd. En zie je nu ook, nu corona een beetje afneemt, tenminste, hopen we dan, dat de handel iets minder wordt? Nou, ik zie het eigenlijk momenteel nog steeds eigenlijk alleen maar omhoog gaan. Ik had eigenlijk verwacht, was 5 jaar geleden, was er alweer een piekje dat weer populairder werd. Toen was het ook het moment dat ik het op ging pakken met Pokémon kaarten. Toen ging het eigenlijk omhoog. En de laatste, dit jaar vind ik nog steeds dat het heel erg omhoog gaat. Er komen heel veel leuke sets aan met Pokémon kaarten die er vooral heel veel fans heel graag willen hebben. Er zijn heel veel investeerders die het ook willen hebben. En zolang mensen er interesse in blijven hebben, gaat het alleen maar omhoog en omhoog en omhoog. Dankjewel, YouTuber Link Tijger en Mai Verbeij. lekker toch? Madonna, Get Into The Groove. Lange wachtrijen voor specialistische hulp, frustraties bij ouders en kinderen en overbruggingshulp die maar niet van de grond komt. Ondanks herhaaldelijke signalen zijn er nog steeds problemen bij de jeugdhulp. Gisteren stuurde de gemeente Rotterdam, Amsterdam en Den Haag een brandbrief naar de Tweede Kamer. En zojuist vond er een gesprek plaats over de toekomst van de jeugdhulp met de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer. Goedemiddag, Margriete Kalverboer. Goedemiddag. Ja, u komt net de Tweede Kamer uitrennen. Wat is er besproken? Ja, er is eigenlijk ontzettend veel besproken. De aanleiding was dat ons systeem, of dat eigenlijk de jeugdhulp, jeugdzorg, dat we daar heel veel dingen zien die we anders zouden willen. En er ligt een voorstel om het systeem te veranderen. En in het gesprek, waar ik trouwens niet alleen aanwezig was, hoor, er waren deskundigen, er waren ervaringsdeskundigen en er waren instanties die met de jeugdhulp te maken hebben. En in dat gesprek kwam dan voor of een systeemverandering nu wel de oplossing is voor de problemen die er nu spelen. Ja. Dus dat even in een notendop waar het dan om ging. Ja, want in 2019 heeft u ook al een brandbrief gestuurd aan minister Hugo de Jonge. Eigenlijk met hetzelfde verhaal, toch? Van de visie mist, geen centrale visie, geen centrale regie. Ja, dat klopt. Dat klopt. En eigenlijk is het pleidooi wat ik vanuit de kinderombudsman gehouden heb opnieuw eenzelfde pleidooi. Ja. En dat heeft vooral te maken met de inhoud. En als ik kijk naar bijvoorbeeld de meldingen die er binnenkomen bij de kinderombudsman, en dan zijn het vaak meldingen van ouders, maar ook meldingen van kinderen, dan hoor je van hen bijvoorbeeld, ja, ik ben uit huis geplaatst, maar ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe lang het duurt. De rapportage die gebruikt is voor mijn uithuisplaatsing of de uithuisplaatsing van mijn kind. Daar staan fouten in. Er zijn dossiers waar fouten in staan en die worden niet hersteld. Dus dat soort vragen hebben mensen. En je moet je afvragen of dat door het systeem anders te gaan inrichten, of dat dan helpt. En dat is inderdaad aansluitend op wat ik in 2019 zei over je moet een overkoepelende visie hebben op hoe je met problematiek omgaat. Ja. En als ik een voorbeeld mag noemen. Wij hebben als kinderombudsman onderzoek gedaan naar huisvesting. En één zaak die staat me zo op het netvlies. Een jongetje van 8 jaar. En die zei, ik wil zo graag een eigen kamer met een bureautje waar ik mijn boeken neer kan zetten en waar ik huiswerk kan maken. En dat jongetje woonde met zijn moeder in een tweekamerflat. Ze hadden dus 1 slaapkamer met z'n tweeën. En ze hadden urgentieverklaring aangevraagd voor andere huisvesting. En die werd niet gegeven, want er was huisvesting. Moeder was mishandeld. Besprak alle telefoontjes, alles. Dat ging ook in het bijzijn van het kind. Dit kind heeft een huisvestingsprobleem. Maar als de situatie niet verandert, wordt het een jeugdzorgprobleem. En dat bedoelde ik ook met die visie. En je moet bij problemen kijken wat er allemaal speelt. En ouders worden niet zomaar slechte opvoeders. Ouders worden soms ook slechte opvoeders omdat ze schulden hebben, omdat ze relatieproblemen hebben, omdat de huisvesting niet klopt, omdat ze geen werk hebben. En als je dat niet meeneemt, dus als je niet naar alles kijkt, dan gaan ze de deur uit met een opvoedcursus, maar die gaat ze niet helpen als ze de stress niet achter zich kunnen laten. Nee, dat is een heel mooi concreet voorbeeld van het feit dat die brede visie dus ontbreekt. Maar waar moet die brede visie vandaan komen? Nou, wat ik, en daarin heb ik het in zekere zin makkelijk. De kinderombudsman, die handelt veelal vanuit het kinderrechtenverdrag. En het kinderrechtenverdrag en het kinderrechtencomité geeft heel helder aan dat belangen van kinderen eerst de overweging moeten zijn bij alle besluiten die je neemt. Dus je kijkt echt naar wat betekent een besluit voor een kind. En dat je dan vervolgens ook breed onderzoekt wat een kind nodig heeft om zeg maar een goede kindertijd te hebben en zich goed te kunnen ontwikkelen. En dus waar komt die visie vandaan? Ja, die visie kan je heel goed ontlenen aan waar wij ons internationaal aan gebonden hebben. En zo zegt bijvoorbeeld ook het kinderrechtencomité, Je kunt alleen maar onderzoeken en vaststellen wat nou het belang van het kind is, als het kind daar zelf ook zijn of haar visie op heeft gegeven. En dan wil dat niet zeggen dat wat het kind zegt gebeurt. Maar je moet wel weer, en dat is ook weer die brede context, je moet aan die visie, moet je passend gewicht toekennen. Dus het is op zich helemaal niet zo moeilijk om een visie te ontwikkelen. En daar ja, moet je systeem op afgestemd zijn. En wat we nu doen, is we bedenken een nieuw systeem, een nieuw raamwerk, maar een echte oplossing voor de problemen. Bijvoorbeeld, is er passende zorg? Dat zit niet in dat systeem. Dat hebben we niet opgelost. Of hoe is de kwaliteit van de rapportages die zeg maar ten grondslag liggen aan huithuisplaatsingen? Mm-hmm. Dat hebben we met een systeemverandering niet opgelost. En daar moet het echt beginnen. 6 jaar geleden, decentralisatie van de jeugdhulp. Mislukt. Ja, dat kan je in het algemeen niet zo zeggen. Je ziet dat er ook wel weer hele grote regionale verschillen zijn. En als je kijkt naar bijvoorbeeld Friesland, ja, daar hebben ze de boel behoorlijk op orde. En daar is het hulp, zijn er geen enorme wachtlijsten voor passende hulp. Als je kijkt naar de brandbrief van de ombudsmannen van, hè, de regionale ombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, dan zie je dat daar een cumulatie van problemen is. Dus of het nu helemaal mislukt is, dat denk ik niet. En ik denk dat ook met name het gedeelte rond dat, dat kinderen hun hulp en ouders hun hulp en ondersteuning in de buurt moeten hebben, dat daar ook school bij betrokken moet zijn. Dat je ook naar die, dat je naar de hele leefomgeving kijkt. En de complexiteit van soms de vragen. Dat is wel heel goed. Maar we hebben te weinig. Je ziet dat het te verschillend is over het land heen. Je ziet dat we te snel zeggen, dit moet naar jeugdhulp of jeugdzorg. Hè. We vinden heel veel dingen die we vroeger meer normaal vonden. Ja, daar moet nu huiswerktraining of een opvoedcursus of een gedragstraining of wat dan ook voor komen. En daar zijn we enorm doorgeschoten. En we moeten toch ook als centrale overheid moet er toezicht zijn dat iedereen wel gelijke rechten heeft. Er moet gewoon opnieuw een minister voor jeugd en gezin komen. Het zou, als kinderombudsman doen wij meestal geen uitspraken die een beetje politiek gekleurd zijn. Ik kon het proberen. Maar het zou wel heel goed zijn als er al die punten die ik noem, die moeten ergens gebundeld worden. En wat je nu veel te veel ziet, is dat er beleid is op allerlei terreinen met de beste intenties, maar het komt zo weinig samen. En dat leidt ertoe dat iemand in armoede uiteindelijk een opvoedingscursus krijgt, terwijl als die uit de schulden zou zijn, hij een prima ouder zou kunnen zijn. Ja. Dankjewel. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer. En nu Little Talks van Of Monsters and Men. I don't like walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may not be this, ship will carry our body safe to the shore. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your fix me, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Het is 4:30 en even met je hand... Oh nee, dat was trouwens Of Monsters and Men, Little Talks. Even met je hand langs een pinapparaat swipen en je hebt betaald. Het kan met een chip die in je hand wordt geïmplanteerd. Maar wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Zometeen het spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je zometeen van huisarts Saar Schuling. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Jeroen Tjepkema. Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 7301 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1526 meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal sinds half juli. In de ziekenhuizen is het aantal patiënten licht gestegen naar 859, van wie 200 op de IC. Nederland koos in de coronacrisis lang voor de inzet op groepsimmuniteit, terwijl internationaal duidelijk was dat daardoor onnodig doden zouden vallen. Blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur op basis van tientallen gesprekken met deskundigen en opgevraagde documenten. Het Europese Hof van Justitie legt Polen een dwangsom van 1 miljoen euro per dag op. Aanleiding is de weigering van het land om een eind te maken aan de tuchtkamer, die rechters op de vingers kijkt en bestraft. Dat is volgens het Hof in strijd met een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht. En de Poolse man die vorige week in de Haagse wijk Ypenburg om het leven kwam nadat hij door een tram werd aangereden, was dronken. Hij had een alcoholpromillage van 3,6 in zijn bloed, meldt het Openbaar Ministerie aan Omroep West. Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg, maar echte problemen zijn er nog niet. De A2 is weer vrij bij Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk vanuit Maastricht bij knooppunt De Hocht. File staat er nog wel vanaf de afrit Valkenswaard. De vertraging is zo'n 10 minuten. De enige andere file die verder nog opvalt staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. 5 kilometer langzaam rijden met een kwartier vertraging. De oorzaak is een kapotte auto. 2 rijstroken zijn dicht. Het spreekuur. Vandaag het spreken met Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Goedemiddag, Saar. Goedemiddag. Er zijn veel vragen binnengekomen via de Radio 1-app en via de mail. Dank daarvoor. Een vraag van Chris. Ik zie veel wielrenners nog met korte broek rijden. En zelf denk ik dat het niet goed is voor het kraakbeen van de knieën. Doe je zelf ook aan wielrennen? Ik doe zelf niet aan wielrennen, maar wel wat aan hardlopen. En daar zie je ook veel hardlopers nog in korte broek lopen. Kou op de knieën een verband heeft met artrose, slijtage in de gewrichten, in de knieën. Dat is niet bekend. Door letsel van je knie, door ontstekingen in je knie kun je slijtage krijgen. Maar niet door kou. Maar het is wel zo dat het beter is voor je spieren, toch? Als het warmer is aangekleed. Precies. Voor de spieren is het beter. En trainen op zich is natuurlijk ook heel goed voor de gewrichten en de spieren. Sterkere spieren ontlasten de gewrichten. Dus ook als je artrose of slijtage hebt, is het advies om wel te blijven bewegen. En zorg dat je een goede warming-up doet en je spieren warm houdt. Ja. Een vraag van Paul. Hoe kan het dat heel stellig gezegd kan worden dat 4 van de 5 IC-patiënten ongevaccineerd is, ondanks de geldende AVG-regels? Ja. Goede vraag. Je kunt het gewoon bij opname vragen. Hè? Ja. Dus je vraagt het aan de patiënt en de patiënt is vrij informatie te delen. Ja. En een vraag van W. Berkhoff. Er zijn 13% niet gevaccineerden. En er zijn ook mensen die niet kunnen worden gevaccineerd door bijvoorbeeld een auto-immuunziekte. Hoe groot is die groep? Hoe groot de groep ongevaccineerden met een auto-immuunziekte is, weet ik niet precies. Maar het is niet zo dat je als je een auto-immuunziekte hebt niet gevaccineerd kunt worden. Het is alleen wel zo dat de kans dat er een kans bestaat dat de vaccinatie minder effectief is. Maar het advies ook voor mensen met een auto-immuunziekte is wel om zich te laten vaccineren. Een vraag van Marcel. Mocht er een coronapasplicht komen bij werkgevers, ja, hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Ja, hoe die uitvoering zal zijn, moeilijk te zeggen. Hè? Moet je daar weer iemand voor aannemen? Hè? Want als je door je eigen collega's gecontroleerd wordt, dat is de vraag. Hoe gaat die uitvoering plaatsvinden? Hoe gaat eventuele controle daarop plaatsvinden? Allemaal nog een vraag. Ik zou het niet weten op dit moment. Een vraag van even kijken van Marco. Dat is naar aanleiding van het gesprek wat ik eerder had, deze uitzending over de mammografie, over borstkankeronderzoek. En hij vraagt zich af, komt bij mannen ook borstkanker voor? Ja, zeker komt dat ook bij mannen voor. Veel minder vaak, maar het komt zeker voor. Dus als je zelf een bobbeltje of een zwelling in je borst ontdekt, is dat ook altijd reden om bij de huisarts langs te gaan. Maar het komt dus niet in die mate voor dat zij ook moeten meedoen aan een bevolkingsonderzoek? Nee, daar komt het echt te weinig voor, ja. Een vraag van Jules. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat wanneer iemand corona heeft doorgemaakt, deze persoon na de besmetting bijzonder goed beschermd is tegen corona. Waarom wordt de duur van het herstelbewijs niet aangepast en verlengd van 6 maanden, zoals het nu is, naar langer? Ja, dat ik verwacht dat die richtlijnen die zijn gemaakt met de kennis van nu of de kennis van toen. En het kan heel goed dat die in de toekomst aangepast gaan worden. Dat is nu nog niet zo. Dat is ook waar Nederland natuurlijk in het begin op ingezet heeft. En waar nu dat vernietigende rapport over geschreven is. Dat daar dus weer te lang op beleid is gemaakt. En dan een vraag van Baan. De besmettingscijfers zijn nu de helft van de piek van de afgelopen zomer. 5.000 per dag versus 10.000 per dag. Ondanks het feit dat 85% is gevaccineerd. Hoe kan dat? Ja, we denken dat het komt omdat die groep, ja, 15% is natuurlijk nog steeds een heel groot aantal mensen. Zolang als de besmettingscijfers hoog zijn, blijft dat virus dan ook circuleren. En daarom blijven die besmettingen hoog. En Gideon vraagt zich af, wat is op dit moment het meest geschikte vaccin voor een man van 65 plus? Voor een man van 65 plus, zonder andere ziektes, hè, als hij niet tot een kwetsbare groep behoort, dan zijn alle 4 de vaccins geschikt. En goed, onder de 60 geven we het AstraZeneca-vaccin niet. Nee. En tot slot een vraag van Patrick. Mijn moeder heeft eerst Janssen-vaccinatie gekregen en daarna is er een zeer zeldzame vorm van B-lymfocytkanker genaamd Waldenström bij haar vastgesteld. Nu krijgt ze chemo en immuuntherapie. Wat betekent dit voor haar huidige bescherming tegen corona? Ten eerste natuurlijk heel verdrietig nieuws. Maar ze heeft Janssen gehad, dus 1 vaccinatie zou voldoende moeten zijn. Omdat ze nu deze ziekte heeft gekregen, behoort ze wel tot een kwetsbare groep die in aanmerking komt voor een booster. Alleen is het zo dat tijdens chemo-immunotherapiebehandeling de kans bestaat dat een booster het afweersysteem weinig aanzet en dat ze dus daardoor nog steeds een hoog risico loopt besmet te raken. Ja, maar ze hoeft dus geen extra vaccinaties te krijgen. Het kan zijn dat zij behoort wel tot die groep, hè, die de 3e booster gaat krijgen. En dat is dan even de vraag of haar behandelaar adviseert te wachten totdat ze de behandeling heeft afgerond. Of dat nu al te geven, ondanks het feit dat het dan mogelijk minder effectief is, die vaccinatie. Dankjewel. Saar Schuurling, huisarts op Vlieland. En morgen zit huisarts Sjakib Sana klaar voor al jouw vragen. Stel nu alvast jouw vraag via de gratis NPO Radio 1 app of mail je vraag naar blokentwan@avrotros.nl. All I could do, I've done. Down every road, I've run. Just trying to find someone. But I did it all for nothing. Look for the fire, got burned. Held out so much hope, it hurt. They're not mistakes I've learned. wishing for not just someone I can live with. I want someone I can't live without. Not just someone I can be with. I need someone I can't be without. I will stop at nothing until I find the one. I want it all and then some. I want it all and then some. I was a fool, you know, 'cause who'd ever let you go? When the story is told, the one all just to be for nothing. I made you feel worthless, you should have felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. No, I didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just someone I can live with, you're someone I can't live without. Not just someone I can be with, but you're someone I can't be without. Felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. Didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just another love. This only happens once. You're not just another love. This only happens once. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. I want it all, and then some. 18 minuten voor 4, je luistert naar NPO Radio 1. En dit was de script met I Want It All. Bij Huis ter Heide in Drenthe is de explosieve opruimingsdienst al de hele middag bezig met het opruimen van munitie. Een oplegger met munitie van Defensie is daar gekanteld. De lading ligt verspreid over de weg en in het water. En dat opruimen is een heel precies werkje, zegt majoor Peter van de EOD tegen NOS-verslaggever Pien Lering. Ja, we staan hier op een provinciale weg met daarnaast een vaart van ik denk een meter of 10 breed. En daar is de vrachtwagen omgegaan. Ja, en daar aan de rand is die vrachtwagen dus op zijn kant gegaan. Althans, de aanhanger is over de kop geslagen. En daarbij is eigenlijk de hele opbouw van die aanhanger is opengebroken. En is de munitie overal op het wegdek, de berm en in het water terechtgekomen. En we staan er nu vrij ver vanaf, zo'n 300 meter. Waarom is dat? Ja, dat heeft te doen met de veiligheidsstralen. We hebben te maken met munitie. Munitie waarvan we op dit moment niet weten wat de omstandigheden zijn. Staat de munitie op scherp als gevolg van de klap die het heeft gekregen? Of is de munitie gewoon nog veilig te transporteren? Het gaat om een groot aantal pallets. En we moeten dus elk artikel moeten we inspecteren om te kijken wat de staat daarvan is. Om wat voor munitie gaat het? Ja, het gaat om twee types munitie. Het gaat om klein kaliber munitie. In de volksmond ook wel munitie bestemd voor bijvoorbeeld pistolen en geweren. Maar daarnaast zijn er ook mortiergranaten aanwezig. Die dus granaten die verschoten worden met een mortierstuk. Ja, en die liggen dus verspreid over het asfalt, in de berm en voor een deel in de vaart op een aantal meter diep. En daarom zijn de mensen hier in de buurt, ik tel een paar huizen, die zijn hier weggehaald. Ja, die mensen die hebben hun huis moeten verlaten. Eigenlijk net zo lang totdat de werkzaamheden hier gereed zijn en we het sein veilig kunnen geven, waarna de mensen weer terug naar huis kunnen. Maar dat gaat nog wel even duren? Ja, dat kan zeker nog wel even duren. Met name de klus in het water kost gewoon enorm veel tijd. En het tellen, ja, we willen zeker weten dat alles weg is. Dus ja, dat vergt ook toch een hoop tijd. Ik zie vrij veel brandweerwagens, politieauto's. Is dit een normale opkomst bij zo'n gebeurtenis? Ja, veiligheid staat bij ons op nummer 1. Dus Zodoende zijn er ook heel veel spelers, zoals bijvoorbeeld de brandweer aanwezig en ook de GGD. Dat is niet alleen om ervoor te zorgen dat de situatie hier in de directe omgeving voor de bevolking veilig is, maar ook voor de mensen die met deze munitie aan het werk zijn. En blijven deze allemaal totdat de laatste kogel is opgeruimd? Ja, deze blijven hier aanwezig tot het moment dat de laatste munitie uiteindelijk boven water is gekomen. Hoe lang is dat? Ja, dat is moeilijk gissen. Maar op zich heb ik goede hoop dat het voordat het donker wordt, dat we een heel eind de goede richting in zijn. Dat was majoor Peter van de EOD tegen NOS-verslaggever Pien Lerink. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Dolly Parton. Even kijken hoor. Naast een piercing of tatoeage kun je nu bij een Tilburgse tattoo shop ook een betaalchip laten zetten onder je huid. Brigitte van Gestel, eigenaar van deze shop, de tatoeïst, laat aan verslaggever Roos Oosterbaan zien hoe het werkt. Als jij besluit om zo'n implantaat in te laten brengen, ga je eerst in de App Store van je telefoon. En dan doe je de app downloaden van iCard. Moet je allerlei gegevens doorgeven, je gezicht scannen, ID voor en achter. Binnen 2 werkdagen is het geactiveerd. En zodra dat gebeurd is, dan kunnen we de afspraak inplannen. En dus dan... ik kan het niet nu laten doen? Nee, je moet altijd eerst het iCard-account hebben. En na de implantatie krijgen mensen dus deze 11-cijferige code. Uniek voor iedere chip. En die kun je dan koppelen in jouw iCard-account. En vanaf dat moment... is de chip geactiveerd en bruikbaar. Dan is natuurlijk een beetje de grote vraag. Hoe krijg je dat ding dan in je lichaam? Ja, dit ziet er natuurlijk erg afschrikwekkend uit. Ja, want ik zie nu een buisje. Best groot buisje van 3 centimeter of zo. Yes. Een dopje erop en daarin zweeft iets. Daarin zit de chip, ja. We kunnen het er niet uithalen, hè, denk ik? Nee, dat kan niet. Nee. Het is steriel verpakt. Hè, maar dat kleine vierkantje, dat witte, dat is een speciaal materiaal. Want waar zou je dan bij mij erin doen? Het advies is altijd om het net boven het scharnierpunt van je hand naar je pols. Ja. En dan wordt het naaldje voorzichtig ingebracht. Oké, okay, dit is die naald. Ja, dit is de naald inderdaad. Het is een soort rietje. Ja. Maar dan ja, ook hol inderdaad, hè? Maar dat is dat. Hoeveel pijn doet dat dan? Door het gebruik van lidocaïnecreme, hè, verdovende crème, en dan in een hoge dosering. Ja, neemt al meer dan de helft van de pijn, laten we zeggen 60% van de pijn weg. Heb jij er eentje? Ja. Hier zie je het ingangswondje. Oh ja, er zit nog een wondje. Ja, en hier zit hij. Voel even aan je arm. Hier ongeveer. Nee, ik voel niks inderdaad. Oh, ja. Als dat buisje net onder de huid gemaakt is, gaat het naaldje eruit. En omdat dit flexibel is, wordt er een beetje gevouwen. En dan voorzichtig gemasseerd, zo ver mogelijk, van het ingangswondje af. Waarom zou jullie dat willen? Waarom zou jij het willen? Ja, als je ik zou het echt niet willen. Alleen al vanwege deze ingreep, denk ik. Maar ik ben gewoon niet zo stoer met naalden, moet ik zeggen erbij. Ja, dat snap ik. Ja, waarom dat ik het doe, niet om overal mee te gaan betalen. Maar wel gewoon, ik heb er een vast één bedrag op gezet. En dat bedrag is voor mij een soort van... Stel, je valt van je cruiseschip af en je spoelt aan. Stel je voor. Je bent op vakantie en je wordt beroofd en je staat daar. Dus ik heb het voor nood. Voor jou is dit een beetje de sok met geld onder je matras. Ja, precies. Wat je altijd bij je hebt, wat je niet kunt verliezen, wat niet kan beschadigen, dat geeft mij een zeer prettig gevoel. Jullie zijn de enigen in Nederland die dit doen. Hoeveel animo is er voor? Hebben jullie heel veel? Ja, ja, ja. Oh, ja? We hebben ongeveer 15 mensen, misschien iets meer, tot nu toe gehad. Maar het is voor mij natuurlijk bijzonder interessant om te weten hoe het nou in het dagelijks gebruik te werk gaat. Je belt ons even na als, dat, als die gezet is. Altijd. Hallo. Hoi Tom, je spreekt met Brigitte van de Tattooist Tilburg. Hoe gaat het ermee? Het gaat prima, Brigitte. Ja, is het allemaal mooi genezen? Ja hoor, ja, ik zie er eigenlijk niks meer van. Oké, en je gebruikt hem nu ook gewoon dagelijks? Ja, als ik iets nodig heb in de winkel, dan betaal ik gewoon met mijn implant. Tom, mag ik ook iets vragen? Waarom wilde u zo graag zo'n chip, zo snel ook al, sinds hij op de markt is? Eigenlijk zat ik er al langer naar te zoeken, omdat ik geregeld in de winkel stond, had ik weer mijn geld vergeten. Nu heb ik eigenlijk, kan ik mijn pasje niet meer verliezen. En kijken mensen dan raar op? Ja, in het begin wel. Ze zien dus dat je alleen je handen tegen het betaalterminal houdt. Vond u die ingreep niet een grote drempel? Nee, niet echt. Kijk, het zit in je lichaam, dat wel. Maar het is net als een piercing. Ja, nou supergoed, Tom. Dankjewel. Okay, doei. En ik praat erover verder met biohacker Peter Joosten. Goedemiddag, Peter. Hey, goedemiddag, Misha. Ja, je hebt zelf ook deze betaalchip in je hand. Hoe lang heb je hem al? Ik heb hem, denk ik, nu iets van anderhalve maand of zo. En hoe bevalt het? Ja, het bevalt goed, want het is eigenlijk mijn tweede chip. Dus ik had hiervoor al een chip en daar heb ik mijn contactgegevens op staan, mijn visitekaartje. Dus nou ja, als ik jou tegenkom, dan kun je mij scannen met je telefoon. Dan heb je mijn contactgegevens. En dat vond ik wel een leuke toepassing. Maar toen dacht ik van ja, weet je, dat is natuurlijk wel leuk. Maar het zou echt fijn zijn als je er nog iets meer mee kan. En toen zag ik deze chip voorbij komen waarmee je kan betalen. En toen dacht ik van nou, die wil ik dan ook wel. En dat is dezelfde chip die we ook hoorden in de reportage? Ja, klopt. Ja. Ja. En omschrijf eens hoe die bij jou eruit ziet, waar die zit precies. Nou, ik hoorde in de reportage dat ze hem een beetje op het scharnierpunt hebben, zei ze. En ik heb hem iets op een andere plek. Ik heb hem eigenlijk in de web van mijn hand. Dus tussen mijn duim en mijn wijsvinger van mijn rechterhand. Dus dat is een stukje vel wat wel los, een beetje los zit. Dus waar je makkelijk dingen kwijt kan. In kan plaatsen, onder kan zetten. Dus daar zit hij bij mij en hij is een beetje plat. Ik denk de lengte ongeveer van 2 centimeter en een paar millimeter breed. En ik denk 1 of 2 millimeter hoog. Maar dus, zie ik het zitten als ik jouw hand zou zien? Dan zou je het in eerste instantie niet zien zitten. Je zou wel een klein wondje of een klein tekentje zien van waar die chip is binnengebracht. Maar je zou het wel kunnen voelen. Ja, en kijk, de vraag is natuurlijk van... Ik vind het een eng idee dat je iets plaatst onder je huid. Dat je iets laat implanteren. Heb je daar zelf geen moeite mee gehad? Nou ja, om eerlijk te zijn had ik daar wel moeite mee. Maar toen ik die eerste had laten zetten... Dan wordt het ook weer makkelijker om een tweede te laten plaatsen. Ja. Dus vooral het begin wat lastig. En ja, tuurlijk, ik vond het ook wel spannend. Ik bedoel, ja, je voegt toch iets... je stopt toch iets in het lijf wat daar niet hoort te zitten. Nee. Dus ik vond dat zeker wel een beetje spannend. Maar nu ben ik er wel redelijk aan gewend. Ja, en hoe fraudegevoelig is het? Ja, ik denk dat het niet minder fraudegevoelig is dan een betaalpas. Of dat je tegenwoordig met je telefoon kan betalen. Of ook met een smartwatch of met een sleutelhanger. Dat gaat eigenlijk een beetje uit van hetzelfde principe. Dus op al die pasjes, op al die apparaten heb je een chip. En die is gekoppeld zeg maar aan een bankrekening. En dat is eigenlijk hetzelfde principe als dat. Behalve dat je nu niet met je draagt in je portemonnee of op je telefoon. Maar dat je daadwerkelijk in jezelf draagt. Ja, want die chips die zijn niet van de banken zelf. Hoe staan de banken hier tegenover? Nou, dat is wel een grappig verhaal. Want mijn beroep is dat ik lezingen en presentaties geef over de toekomst van technologie en de toekomst van de mens. Dus dat was ook een van de redenen dat ik hem bij mezelf heb laten zetten. Omdat ik er wel heel nieuwsgierig naar ben. En denk van, ja, worden we dan in de toekomst ook deels cyborg? Hè, met toevoegen van elektronica. En toen mocht ik een keer een lezing geven bij ABN AMRO op een tennistoernooi. En toen kondigden ze daar net aan dat ze dan dat je dan kon betalen met een sleutelhanger of met je horloge of dat soort dingen. En toen zei ik daar ook van, nou, zouden jullie dan ook zien zitten om om de volgende stap, dat je een implantaat gaan maken. Maar dat vonden ze maar niks. Vonden ze denk ik iets te spannend, wat ik me heel goed kan voorstellen. Dus ja, die oplossing die net ook in de reportage naar voren kwam, is dat gebruik je een app, maar dat is dan weer niet gekoppeld aan een Nederlandse bank inderdaad. Nee, want in het buitenland zijn ze dus eigenlijk al veel verder hiermee. Ja, grappig genoeg, vooral in de Scandinavische landen. Bijvoorbeeld in Zweden heb je ook een pilot gehad. Dat er ook een groep Zweden, ik weet niet hoeveel mensen dat waren, volgens mij iets van 300, die dan ook eenzelfde type implantaat kregen. Waarmee ze met het OV konden reizen. Dus een implanteerbare OV-chipkaart. Dus er zijn dus met name die landen in Amerika zie ik ook wel van dit soort ontwikkelingen. Maar binnen Europa zie ik het gebeurt het vooral in de Scandinavische landen. En over 20 jaar hebben we allemaal zo'n chip in onze hand? Nou, als je me dit een paar jaar geleden had gevraagd, dacht ik van zeker wel. Omdat ik denk van wat ook in de reportage voorkwam, hè, je hebt dat altijd bij je. Maar ik ben wel iets genuanceerder geworden. Want de nadeel is natuurlijk dat je het niet makkelijk kan updaten, zoals een telefoon of zo. En dat ik wel denk van, nou, misschien gaan we in de toekomst betalen meer met gezichtsherkenning of met biometrische data, zoals je vingerafdruk of andere dingen. Met dus andere ja, ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Dankjewel, biohacker Peter Joosten. Tot zover deze blok, Antoine. Zometeen het NOS Journaal van 4 uur. Daarna één vandaag met Pieter Jan Hagens, onder meer over de derde prik. En ik ben er morgen weer met Twan. Dank voor het luisteren en een hele fijne woensdag. AfroTros, de omroep voor ons. Elke ochtend tussen 6 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Werk neerleggen als verpleegkundige, dat gebeurt niet dagelijks, hè? Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Dit zit niet in ons bloed, maar helaas worden we hiertoe, vinden wij, gedwongen. Met nieuws uit binnen- en buitenland. In Frankrijk, daar maken ze zich druk over de prijsstijging van de baguette. Wie aan het stokbrood zit, die zit aan de fronsen. Sport. Dat verhaal van de huid en de beer en zo, je moet heel voorzichtig zijn, Jurgen, maar het begint er nu toch wel echt op te lijken. Vragen. Schat eens in, wat gaat er gebeuren? En doorvragen. Nee, laat ik het zo vragen. Wat is de rol van de Nederlandse overheid in deze kwestie? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Prima de reizen? Wow, het kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu.